نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکچی زمون دا ذکر نمخ اڑوی او دا دنیا دا جون نسیوا بل حس مقصد نلری هغه پخپل حال باندی پریک دا.